أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى موالاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Injerta Allah subhanahu wa ta'ala ballu men kadi ha hawri men do kadi mo yare gam jukkuji bindande meden tafsir Qur'an al-Azim anda ko aljuma majju malado no gase juyi wala jeegom korta ujinere te medene chafanay juyi fergone laade men sallallahu alaihi wa sallam ina hawri juyi lewru nay bir woni avril ujunnaaje didi e no gase nay dubi annabi Isa buri hewde wiya alayhi wa ala jamilan biya as-salatu was-salam. En ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala ndu yurmato ya ko dendangal may men may be juulbe may be l'islam to foftorde mu en safara men dendangal ñaw men safara jawdu dumi du jacci na men dajni be men falsana men kali men wurtana men wuri men sewna da men ardi men yalla rokku en rokku juulbe da may wonde ko ardi fewba kala mo Allah ardi juulbe yalla wadum fewdo walde mo wonde fewba. Ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala ndi tanta men di tanaaji tadele ngurame je fof yalla hoybinan men hoybinan juulbe fof. Eywa koy suratu tawba gonno den mato en garino ha ayatema dere mato hande ko ayatema dere gowni mato wona ayatema dere go bam tawona tem dere didi. Eywa en kalino simore den haali gede kewde faati nafigebe wonno buri hewde simore he halata ko walde den elado men sallallahu alaihi wasallam wati di yaade woni walde tabuka. Allah wi dum kadi sa'ati al-usra maana waqtu chadele jumira subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rab ina yahuddi be mon onon madini on kobe ina yahuddi be mon laddan kobe he munafiqun do wadi hen taw ko nafiqeb wana juldu gongara e gonga wa min ahli al-madinati ina yimbe madina kadi maradu sandu linbe ala an-nifaq ko namna kadi yaro fabe sade mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun sadari mo do soklane kal daro min ahli al-madinati sadado tin ni taw ko wana bawdon fi ومن حولكم من العرب منافقون ومن اهل المدينه دارون تبتدي من بيت كو تونيج مهم تن اني ويمبه در مدينه ني نرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سند لين بنا في غير ولا تعلمهم بيو ابن الله صلى الله عليه وسلم بيرنين الله بي كو ورما كو ودين ودنا في غير بواندا نحن نعلمهم الله نون بي كمنا عندي بي سنعذبهم مرتين ما لك بعدنا ثم يردون بدت الى عذاب عظيم لك مولد dum ko nafigebe to bangal fimde oliyaz billah kon hay nafigebe to bangal golle ni dum fof ina baye dajje lepti adun lepti laqa lepti aga ba mana barzakh lepti laqa dum foko yen barzakh ko ni yalla khar way won lepti adun lepti laqa de gel fur baye won inshallah no way kadi tuba ma sha Allah Allah ya fo dumen ko hollir tan de do gede ko wuro ne la sallallahu alaihi wasallam danyani wonde mu'minina 100% ko ndek enen ne sen bi ala sabu tan jogde dum we baye non te ko wuro mo ganda wiyango buri mojjude gure cagal makka amma lura lalahe burugo mojjude gure cagal makka ina mofti jamaa burdo mojjude jamaa cagal baytulahil haram ina mofti yanade no kam defal mum ala yodo aduna yanade nala sallallahu alaihi wasallam wadde dum wadde firton ko batte nak illaji men o habaake en o wadane ben silam batte nak ile den den to so yi ko julda na julda en di jamu yore en so dum ko hen sifaji dido inaybe nafigebe 100% wali billahi be mojjani wa akharuna wudi wadbe kadi asarafu qirribi bi dhunubihim bakatuji mu'en ben khalatu amalan salihan in jillu ndiri golle mojje wa akhara e godde sii an bonde be do de asallahu ayyatuba alaihim ya mama alla jaban be tuba boye sabu inna allaha ghafurur rahim en kalin santo bangal walde tabu ka len peccino dum yimbe tata kon non mato de la fecer ko yimbe nayo yimbe yaabe be be ngala lural ko mojjube e heddibe ga joman gantuji en mojjube ene woodi heddibe e wuro ngo salasa en haltenobe ngala no gantuji kono Allah watti dumen e bew jaban Touba boye ene woodi non beedo manam woodi tan haltena ma won hede ma ballo yimbe sappo en woni be ko sappo woni be ko les sappo nooro ma bitel Abu Lubabat wat ben den gandi mu ko mbadi ko boni ngari ko tongi koy mon der jama bi tongitta koy mon sona la sallallahu alaihi wasallam tongis dum no tan wi ko ben ma sha Allah ne riwaya kon kam ala hembo Allah indo men en baye wasin te goto kadi be jehi be mayi aha ti dum wajjam koy men tan woni wa akhruna tarafu bi dhunubihim qilli qirri bakatu min khalatu amala salihan jillu dir golle mojo wa khare goddo si an bonde asallahu yatubu alayhi minallahu wa afur rahim woni hadith gabe sahihayn wonde nabi sallallahu alaihi wasallam hadith manam wonde lama ko baro de hadith yata hadith bukhari o wi atani atiyan fabta atani fantahya bi hadith on juur sel kono ko babul kadhib illi wa rasay sajiwiri o do riyasalim woni be ummini min jaabi oy min di hay wuro yon go maaji sabo ko wiri kare kange e wiri kare kali mashallah wuro go gas o wi den be jehi ton o wi yimbe jaddi amen yimbe be hen bangue goto e sa jeewi neddo fu bangue mudum ala fono bu ala fof faddi me yodde bangue goddo kadi ala ko buddum kadi softa digi bangue joddo e bangue bondo o wi joni non den biya jehe fuy boyo de e ngoya wodo ngoya maaya fuy bu yaade wala je tan jamu yi dama ndiyam buftoyde hen je lotoyde e ngoya maaya uybe be jane ndiyam hen be ngarti e be bayno buri yodde ni mana ko bonno e mabbe ko fos yodi joni non be o wiyana o do diido kubeje de jiida di maadiji ko jannatu azan woni aljanna ni bal fa gote fa ngaji aljanna tan be jomu dal min mana no wudde mum jeetati wala ana fujat min jana amana no wi hadith garo sahih muslim do gayni salli gari salligino salligi mo de to gitum feddu asman wi ashhadu la ilaha illa allah wa la sharika lah law mulku wal hamdu wa la kulli shay'in qadir allahumma jalim al tawabin wa jalim al mutahhirin fujat abwabul jannati athmaniya wana la wala jeng kany wadi do mudi jeedi al janna wadi ko jeetati woni qala joni non den wiyama ko dum woni o wiyano dum ko jiida da ko o galle joddo do ko galle ma joni non qala wa amal qawm o yi tay ko be jiida non no wadi bangue joddo bangue cofdo o yi den ko jillundir be golle moje golle bon joni non allah yaafi ma mabbe fetti ko allah yaafi no be aduno ko dum woni kadi zaakhara kadi ko non be ngardo ha non ton o liyal billah fetti walla be jaafa kadi gay aduno jaha ton kadi allah yaafo dum fetti ko iman ko ni mawdi joni non khuz jettu an la rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amwalihim jawdele mabbe sadaqatan dokkal tudahiruhum dokkal ngal ina labbinabe wa tuzakkihim biha kadi ana labbinabe sabo be mbadi dum berde mabbe dan laba sobe allah fanti hen kadi an hore ma kadi ma andu wadbe be kadi wa salli alaihim duwano be non salat ko du'a firti inna salata ila sallam wa yanuni ko so arini wa yanu allahumma salli ala ali abi awfa allahumma salli ala fulan wa rawiyana nabiy rasul allahumma salli ala muhammad ni kan ko allahumma salli ala kari wa inna salataka sabba salawala wa sira salawatika jul dele ma wala jul de ma sakanun lahum dum ko barke wonande be wala dejna be no rokka be dejere mo jere wallahu allah samiun alim ko nano o gando alam ya'lamu mata be ganda anna allah huwa yaqbalu tawba allah goto woni jabano tawba boy mi an ibadi jiyam heddi ko non jiyad allah hada ko jaman na dona do wadi mako yewte makaji yafnade be dum ko tubu ni wi tubu wala gona kono tubu be bangal dina ko allah goto jabodo يتبرع عبادي ويأخذ الصدقات الله كدينا جاب كدي صدقيج وأن الله هو التواب الرحيم الله من جابه توبابوي الرحيم من جيو مطول مهم تند بانغال أورو صلي عليهم مثل نتنا جولة إنه هو تفنين بيد على فقنا نقول الله رحيم دون عدم الله صلي على فلان سلم كنا نتوا رهون بيا صلى الله عليه وسلم دم جمهور ينقل بنا الله صلى الله عليه وسلم هيروري قد فو جولة شفا تاوري ونعم عين الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى من ولا كذا دم يدي فونا تبانغال رضي الله عنه كدي كونون بوري مودجي كو رضي الله عنه نسال الله فوي رضي الله عنه نسال الله فوي رحمه الله كون بوري مودجي كو اللهم صل فنلا بنجي رضي الله عنه صحابه بنجي كلام بونا صحابه يوي رحمه الله سوراتو بيتابا رضي الله عن الصحابه والتابعين والتابعين دم اي بناتي هنا كون كو ني جان كون نسال سبحان الله صلى الله عليه وسلم ان صلى بيد رحمه الله صلى بيد رضي الله عنه وانا تجري فوق ما شاء الله ان صلى بيد نون كون كام كو بوري موجودي كو نيدي دي كو هيرتي ناند ن رسول الله صلى الله عليه وسلم تي كام كو تان غوت بي اني كام كو غال ماك بوري موجودي كام كو غال ماك جولي ما سا دي ماك تان كام ما سنا تام يا رسول عليه السلام ولا رسول صلى الله عليه وسلم وانا دم كام كو تان بيدا كون بي دي نون ريون دي كو ريجي كاد بوري سبب كو سي غاد غار صلوات ابراهيميه كون نون بي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ابراهيم عندها الله جول لي مودو من زمان مومني الله كاني وون موجي زمان ايوا جوي نون كدي الله ودي كدي ريندي جيبني موجي كوم الله سوبي e nder annabaɓe fof sabu nela salah sallm wona ibrahim tan woni bamu wona kono haalede tan ɓeeɗo ɗiɗo wiyata tan kaari en gariɗo sa yimɓe sah alaa nogas kaari en gariɗo innaɓe goppaɓe ene heewi sa ko on ɓurdula fitta annabaɓe ne wona ibrahima tan woni moƴƴo wona nuhu tan woni moƴƴo kono noon ko ɓeeɗo tan allah wi ko babiraɓe men e qouran o wimen ko dourriyata men hama allama anu o wimen millat abikum ibrahima te annabaɓe nan ɗum ha heewi ha heewi ha heewi ha heewi ne anda ibrahima nan ɗon kay jibini ismail ismail kañum jibini mana leñol ngol nela salah sallm weltugol mana qouraysh qouraysh mana kinana kinana jibini qouraysh qouraysh jibini bani hashim bani hashim hen nelaɗo men salah sallm welti donc ko banggue ngolol ngol banggue dewol ngol ne anda yimum ismail a yettui hajara fo radiallahu anhu wadegora ɓiccan ɗum ko wiide julde mabɓe ɗe no sella neɗɗo adda hunde waɗanma hunde mbiya allah ko salli ala fulan woto neɗɗo hawi ɗum kadi wot sikku hata sa wi noon ka allah koko boni inchallah woni jomira subahana taala wi wa yakhudu sadakati en kanko nango sadaka ñaari hen ɓuural muɗum tan inna llah yubalu sadakata wa yakhuduha bi yamini fa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta inna anna luqmata la takunu mithla uhud o wi allah na jaɓa sadakeji o neha ɗum o neeto ɗum walla o yencina ɗum hano goto men nehirta molu mum ni muhoro woni molu molu pucci molel toxil wonno walla bortel toxil wonno ñalel wonno ko nandi no nehirta ha mawna ni allah ko noon waɗirta wi ha sadaka o ni ha foota haari o hoddu ei wallahu alam jumra sulan taala wo qoli amalu wiɓe yoɓe ngoldu tan toɓe keño jobdindi ko allah jogui noon allah yeɓata ko e goto fa sayara llahu yama ma allah yi amalakum golle moon wa rasuluhu kañum e nelaɗo mum saabu wiyat nelaɗo yo duwona ɓe nde kono mbaɗi ne mana zakki wona salli mana sala tu zakkihim mana kay zahiruhum wa tu zakkihim biha fetti ko nelaɗo sallam no laɓɓina yenane ɓeeɗo kam mbaɗi ewa yama allah e julɓe e nelaɗo mum e julɓe fo maji golle mum kono foo de allah yiide golle ɗe nelaɗo yiide golle ɗe julɓe yiide golle ɓe ɓeeɗo fo wona yoɓoɓe mum nelaɗo salah sallm so woodi no duwono on julɓe kadi no moƴƴi nelaɗo salah sallam wi so neɗɗo waɗɗima ko moƴƴi ya yoɓ ɗum sa ala ko jobɗa ɗum ya duwona ɗum sa wimo jasakallahu hayran o wi jobdi ɗon wawi haalde fagada ablaga walla balaga fittana woni wa saturadduna wallahi ma on lutti ila alimil gaybi ganduɗo ko suuɗi wa chahadati e ko feeñi ko yi nabbikum habra moon bima dendagal kontum tamalun kala ko mbawɗon gollude jomiraɗo haali toon mana yawma idin turaduna la sahfa enkum khafiya yawma tubla sarair wa husila ma fi sudur e gueɗe foof siruji fof ma jaltina ñande hen ko joomum wawno gollude foof ko moƴƴi ko ma heɓe jobdi muɗum ko boni ko kadi ma heɓe jobdi muɗum so wona tawtawa yaafama ko boni ko walla kadi ko bonirama ko moƴƴi ko en gandi jomiraɗo yaaɗen la tubdiru sadakati kum bil manni wal ala wadde no haalto nde yodirde yeego nde ɗum fof no bonno ɗum inchallah so wona ɗe gueɗe walla jastudinde nde ko nandi hen oyi wa akharuna façon ngaji yimɓe woɗɓe murdiawna ina hen noon hedde nemnaɓe rija woni muñede won muñanaɓe li amrillahi ha allah ñawa e mabɓe hunde imma yuadribuhum so welama o leftaɓe imma tuba alayhim walla o jaɓanaɓe tubaɓoye wallahu ala alimun hakim ɗum woni mana tengo tata ɓewo ngo kono no wiye ɓeeɗo goni salasati ladina kolli fo walladina ittakhadu o wi ey dendagal ƴettunoɓe masjidan jama ziraran masjid mo ganduɗa nawligu nawli kinade jama uba jamaji madina ko ɓurɗi mawnude hen ko masjid ne anda masjid uba on adi mahede masjid qibla oula mana qibla tayni masjid nabi sala sallam joni noon won nafigueɓe créy jama gorta pour fefde yimɓe woni dirar woni lorlude tan wo kufrane keferagal o tafrigane serlude baynal muminina hakkude julɓe wo irsadane tomborade liman harabllah fitiɓe daña base mabɓe kamɓe irsadane tomborade liman harabllah wa rasulahu kaɓiɗo allah e nelaɗo mumin qablu ko ɓooyi fiti kamɓe koɓe ɓooyɓe hen wona nde fuɗɗi kono joni noon ɓe fuɗɗima dañde hankkadi dental eɓe jiilo dañde hankkadi ɓe mbaɗi campisman te ɓeeɗo wala yahlifunna wallahi maɓe gonda ɓe mbi in aradna min jiɗirani min mbaɗirani kamisiɗa illa l husna so wona moƴƴere wallahu allah yahad innahum la kadibun mwalayk fenaw de ko fenaw ene wiye mana mabɓe ko abu amir rahib la taqum fihi abada allah wi désormais ka jama hankkadi woto daroye toon ga kamɓe nde ɓe mahi jama nde ɓe kalni la sallah sallam ɓe mbi ɗum yo ar juula ɗon eɓe ɗamini barke ka hankkadi mbatta julɗe hen wonande yimɓe looɓe en so tooɓo waɗi ene ko nandi hen ɓe mbawa jeyade ha jaaɓade ha jamaji fof nelaɗo sallah sallm wi nden noon gonmi koye keña joni komi jaaho wolde tabuk hami arta so allah jaɓi ɓe ɗamini la sallah sallm so artima fuɗɗoro ɗo nde artiri noon ko nden ma en ji ko allah wimɓe noon ndengo jama ka yo duppe ɗum woni la taqum fihi abada allah yimɓe gasi ka jama woto daroye toon omo joni o wila masjidun ussit ala taqwa jama kay mana ma gafaka asis woni mbaɗa ko gorondi muɗum cosaaka e kulol Allah min awwal yawmin gila ñalawma mum gadiido a haqqu ɓuri handude tan saɓuma fi saadi ɗen ndeerɗa ko ka kan jamaade fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu won yimɓe na heen ina yiɗi yo Allah laɓɓin ɗumen e bakatuji fof wallahu la yuhibbul mutahirin Allah na yiɗi mana laaɓooɓe mana muhim tan ka jama ɓeeɗo no annda limore mumen tun haala heen haaji tati kono o sohla nen jaño heen ɗum tan ɗo banggal masjid Quba nelaaɗo sa sallam yontere fof no aranno e makko eyo yimɓe yontere noon ibino sikka mata wiyatemo kulle sappi sa sappi tan ko kala yontere emo aranno e makko ara heen aljuma ara aset ala ala ina famɗi yontere taw araji fof watton kalima ko nandi hen koye sunna yeɗo so yeehi jama nelaaɗo sa llah sallam ya kadi juuri yo masjid Quba machallah ma yi tabarakallah machallah waɗi luumum waɗi fof machallah ina fotti seeɗa kam so a yima andu machallah kono joni tan wonti fof koye nder wuuro Madina inchallah mm masjid Quba ana jiidani masjid hay to yaltirte to hankkadi Dhul Hulayfa kadi ko juma woni ɗon wattama juma ɗo naata kadi duusuji ma ɓuur temedde joyi saroɗe machallah naata kadi ɓufto so jiɗi ɓuftalla hetin sallim caggal ɗum harmina fayeeso omo woni wofi sahi anna rasulullah sallam kana yezuru masjid Quba ratiban wa machia arda hen omo waɗɗi yo mbara hen omo yaari koyɗe o fil hadis anna rasulullah sallam lamma banahu asasahu awwala qudumihi o nuduurihi ala bani amr ibne auf amr ibne auf ibne salim wana kawira makko kamana kawiraɓe ba makko kana jibril huwa alladhi ayyana lahu jihat alqibla ko jibril haalni mo ka jamaka ga huccitto saabu ene gandi nden cuwan andu ɗum kono nde ɓe gondi hen kam hitande ha yaade nangue maw lebbi sappo e jeeɗiɗi ɓe kuccitta ko baytul maqdis caggal ɗum e hadis sahi hayni allah yamiriɓe yoɓe jippin caggal nde bagara jippinde no ayeje nde hankkadi yoɓe duttoɗo wonno artiɗo wonno alaɗo yaano ma tawa allah waɗiri noon tan ha kam haɓe ganda yahude no mbay eɓe gari ɓe gonde mumen ɓe tawi ɗumen wuuro ɓe kodde mumen ɓe mbadde mumen junggo e faandu ɓe kuccitito jiɗi wiyeede yo hucci kuccitto ewa so waylama kadi e poti jabɓe kadi allah jamirnoɗo to o allah kadi yamiri ga ega ɓe jangge defte maɓɓe kadi ɓe gandi ko baytullahi l harama adi te ɓe gandi ko toon tan hajjoyte hajjoytaki baygon e no wodi hen e riwayat imam ahmad wonde nelaɗo sallah alih sallam meeɗi julde toon subaka o jangi suratu rum o sajji joni noon ndeno silmini o wimana innahu yulabbasu alayna alqur'anu inna aqwama minkum yusalluna maana la yuhsinuna alwudu ana firti wasa topitade laaɓal ina baccina e almami ibnul qayim no haali gasama ko sadul mar min tan ko ɗum surtu rum nde o gayni ne wone riwayatuji hay goto sagitanima o yimata ubayi alaɗo firti wata ubayi alaɗo mata matam ubayi tan woni ceggitowo so alaɗo tan fita goto sagitakam woni mana haala ka afaman assasa joni noon ha joni o faate koye jama ka o haalata o wi afaman assasa buniyanahu ganduɗa maaraka maaraka kay walla cosaka maadi ndi ala taqwa minallahi kulol allah wa ridwanin e weluye mum kaaɗo kaymato khayrun ɓuuri moƴƴude amman no kan assasa ganduɗa mahaka buniyanahu maadi ndi ala shafa e tondu jurufin ngaska haari mana fukkotondo fan hara bihi kan ngaska fukki fi naari jahannam holen ko foti wona goto wite jurfo ko wuddere tan ni ne waɗa saaha noon no ndiyam soɗa andi tan no maayo sono naata ni waɗa ɓen peƴƴe no mbaɗita asa hunde ha ɓooya tan derguito no wiyete jurfo jurfo ewoni wiyete jurfo qaarri ko geeco ɗo waɗi asade less mum tan jamaka noko waɗirani noko ooñori ni maadi ndi no ooñi ayi ka woni koye tondu tondu ndu woni lesso ko ngaska surti so jomum wonani so jomum serani ka jama tan faa ɗum ko jahannam woni jama ka udda ɗum ko koye saddu zaraye jama ka mana heela oɓo yamiri yo yimɓe ndub goto e kureji maɓɓe ne kay bani amr auf ibne salim goto mumen o neɗɗi ɗumen toon yo yeeye malik ibne dohtomuyete mayen garo inchallah mumen fan hara bihi fi naari jahannama o mete kaaɗo jama ka ganduɗa ko misal tan roppi noon ko ala ɓe cuwa yaade jahannama jama mbaɗa kaye ngaska tondu ngaska ngaska ka ganduɗa ɗo wayni so derguitima ngaska mbaɗa andi ko fawi ɗo ngaska fonani wa sal yolɓitoyi yolɓitoyi e nder ka jahannama metene jiiɗi ema e jama cosaka guila e hoore muɗum e kulol allah e wona gotum wallahu la yadirgama zalimin allah yi wallata toñoɓe la yazalu o wi seerata buniyanuhum ay maadi ndi ɓe mahini alladi banaw riba tan fi qulubihim ma ha ɓifiti ɓe ceerata ɗum ɗo koye ɓerɗe mabɓe ɓerɗe mabɓe ni cellani hen kamɓe ɓe cikkiti ɗum illa an taqatta qulubuhum sowona ɓerɗe ɗe taƴ woni sowona ɓe maayi ɓerɗe mabɓe kiɓinta koye ka jama ka wallahu allah alimun hakim ko gandu hakimun karallo ñeñjuɗo gueele inna allaha ishtara min almu'minin allah de soodi e juulɓe enfusa hum pittali mumen wa amwalahum e jewɗele maɓɓe ɗum waɗi o wadde yo en mbaddi haade mbaɗire fittaali mbaɗire jawɗe hen fittaali jawɗe nde kam suudi jawdi ndi so boomima toon heddima toon ko Allah sodno fittaali ɗi so heddima toon ko Allah sodno bi anna lahumul janna nde ma rawde jogu jarmu kam ami jogui aljanna mayde ko mayde tan jawdi ko gasata tan joni noon kam ha yeeya jawdi ndi kam so jawdi ndi gasi aɗa jogui assurance toon faaɗa yuqatiluna noon fi sabilillahi kono o Allah soodire mabɓe ɗum de ko yoɓe kabira e lawol Allah fa yaqtuluna so yiiɗi ɓe mbara wo yuqataluna walla ɓe mbare fof de koɓe adde aljanna kam wordaniɓe tan surtout wordani siko tan mataw ko ma wara tan nde naata aljanna walla ma ware tan nde cewdi naata aljanna ala so joomu so war so wara Allah wi ɗum ɗon wa'dan alayhi haqqa ko fodore makko jojjunde nde fawi hoore makko fi tawrati o waɗino ɗum fi tawnoɓe tawrata ɓe o haalifi on yimɓe Moussa nan toon wal injile ɓeeɗo yimɓe woni yimɓe Isa alayhi salatu wasalam nan toon kaali kayne machallah mo nansarillah alhawarin ho nansarullah woni wal qur'ani ey ɗeɗo defte tate foof iɗe kaali wonde Allah na waɗi garanti kala jiɗɗo wadde jihad so wara so wara so wara fo de Allah ne fodani ɗum aljanna Allah wi woman awfa ala ɓurɗo wawde humnude bi ahdihi e fodore mum minallahi Allah subahanahu wa taala wadde fastabchiru wonon julɓe beltoɗe bi bay iku sino ko lil mobalaha bi bay ikum alladi bayam tubbi e mbuɗo coggu ngu jeeyo guɗɗone Allah fittali mon e jewɗele mon on keeɓa aljanna ɗum ala ko coggu ɓuuri ngu jarde wa dalika huwa alfawzul adim Allah wi ko ɗum woni ɓural manggal woni ade haalifi ɓe garɗo e sahihayni wa takaffala llahu liman haraja fi sabilihi la yukhruju illa jihadun fi sabilihi wa tasdiqun bi rusuli bi an tawaffahu bimana an yudkhilahu aljanna aw yurjiahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu naila ma nala min ajrin aw ghanima Allah kañum woni garanti o rondani kala jaltuɗo e lawol makko ala ko yaltin ɗum so wona wadde jihad e lawol makko e gonɗinde nelaɓe makko o wi so oon so maayi o nanna ɗum aljanna walla ni so daɗa kadi ko wawi hebde toon fof kam kono fiti kam yaade mo nde tan fito heeɓi aljanna kono julɗe foti sifraade sifaji sappo garoji ɗo ɗi ne heewi sifaji ɗo rendini baaɗi ni comme to rendinin toon e sortu l ahzab inal muslimina walmuslimat walmuminina walmuminat qanitina qanitin sadiqin sadiqin sabiin sabiin khashiin khashiin musadiin musadi wasaimin wasaimat walhafidina furuji walhafidina dakirin lakatin wadakirin ay sifaji sappo ɗo kadi ko sifaji sappo kono ko sappo ɓalngal rendinide ɗo o wiya taibuna tuuɓoɓe ruttotoɓe allah subahanahu wa taala al abiduna rewoɓe alhamiduna yettoɓe nelaɗo ɓen sa ah sallam o wi ɓuuri moƴƴude duwa fof ko alhamdulillah assaihuna hooroɓe arraki'una rukƴoɓe hewo ko nangge koppi wassajiduna sujjoɓe al amiruna bilmarufu yamiroɓe ko moƴƴi wannahuna anil munkari haɗoɓe ko boni wala hafiduna e renoɓe li hududida e keeri allah frontiroɓe taccata ɗum ɓe goni hedi sifaajisa ɓiƴo ko muminin wadde bashiru muminin firti ko julɗo sifortoo ɗiɗo sifaaji julɗo no sifoto ɗiɗo fof so debbo so gorko serdi tan to addi toon ko ɗo haali worɓe fof haala rew julɓe so booɓe kada kada kono ɗo so wiyama noon kadi ko gotum tan kono wiyan so en wiyeyi droit de l' homme firtani faama ala hen noon ɗum kam ɓewide ko anndade machallah e woni muhim tan woni allah wi julɓe yo beltine no wi mana fastabchiru bi bayi kulledi bi bayi kum lledi baya tum bi muhim tan ɗum ko hunde ha hewa machallah moƴƴere nde allah waɗani julɓe kono ɗo wawi wadde hen fof waɗi are hadis nelaɗo sa ah sallam o wi e asmanuji nana ŋaƴƴa o wi ndaw ko foti wonde asmana foti ŋaƴƴude o wi ala lelande fiɗiili nayyi so wona malayka na dari hen walla na sujji hen walla nangge koppi ɓen ko noon gorata ha yomol qiyamati wiya ni so asmane waɗi tokket ɓe jippima mbiya ɓe ndewani allah ko allah foti reweede ɓe allah soɓi ɗumen tan ko dari ɓe allah soɓi ɗumen tan ko sujjoɓe allah soɓi ɗumen tan ko nangguɓe koppi muhim machallah ɗo mbawɗa wadde foof ma tawtoy toon wona adiɓema hen woni woni hen yusuku an yakuna hayra malil rajuli ghanamun yatba'u biha sha'fal jibal wa mawaqi al qadri yafirru bi dinihi min alfitan maroy machallah o wi joni meeɗa mana wayano o wi jawdi mana wi kay ɓurana neɗɗo jawkalka ina wona ladde wono fitinaji ma garoy taw toon tan toɓo ari abba toɓo woni walla to durugol woni ma kana linnabi walladina amanu o wi hananani daganaki annabi e dendangal julɓe an yestahfiru lil mushrikin dagantakoɓe ndeɓe nduwonto kefer hayso ko mandilla noon ti ceernoala machallah wasoni haqil wona hayso ko mandilla mi sikka mata mandilla dagui ndiwonede noon ala mandilla ko horsi ko fof abou talib wala ɓuuɗa horsu ewa halas abou talib wala l'islam ko mandilla wonde ɗum mumino waɗa muhim ko jomum ko foti allah fotandimi aduna ko waɗi dañi nde moƴƴere ala fof ko haalaka e mum ma ɗe gueɗe machallah kono adina tan dina l'islam etal gasi ko korsinda andambi ko fayata dum kawno burani Allah yidde on Allah tagdo awa wiide a te pili kelema ko lo creator no muhim dum woni bu kefero tan so mayi suri won jiknaado net on hankadi endam mon tadi on dono dirsa ayntinan sakdo walaw kanu li qurba wi haysondo ko be burda jidude dum do ko min baadi ma ta bayyana lahum tiagal de feñeni be kambe heddaabe be annahum no deedo maybe be ballibe be maybe ko min ashabil jahim ko yimbe jeng dal don den hen o yuma kana istighfar ibrahim li ali illa amma wa idati wa adaiya ibrahim ko duwani no baamu ko kinno no baamu ko fodor tan wiino no wiino astaghfiran lak nanono wonano wiino baamu assalamu alayka astaghfirullah rabbi moni fala ma moni illa amma wa idati wa adaiya ko fodor ne fodan no ba kono fala ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra min deno yenana ma baamu ko ganyo allah sabo may wi an la ilaha illa allah e osode mo juri mako halabe inna ibrahima na odo annabi alayhi salatu wassalam la awahun ko kewdo tubde halimun kewdo mana munji mo jom munyal e jom mana mana tuba boy awah wi na ortugol wi awah adu woni ari hen hadithaji celludi nabi sallallahu alaihi wasallam kanko ne wi warino le ko nabi ummi tabuk ne wari hay nokku tano juudi hen yuki ha boy o hirti wona wayde e joni ha wami don be ji boji din bay hewde nam dibo o mi waynima Allah mere juri yo yanande nenam jeb mi waynima Allah mere imsina non nenam sali andi jigna be fuf ma ko be fata ma ko jaban din l'islam na di islam na tan dibe donc dum o imsina naki dum wadi bukhari bo wi dum ko na sella ne to juri yo yanande kefer ti di non tawi jogi ngant wala ko ne wodi wal mun tanga dum woni o hen sokla ni gede goden jandu ba mako abu talib o hali on ko yimbe jeng kono jignaami makko be o halaaji maayi don koy fatara kam maayi ko adin l'islam ala so inshallah kure hen be won nan dino dam hor baba mun yimbe ba maayi baba fu dana jeng non en no riwaya gano do yino wa ma kana allah li yudilla qauma jumira rabbi kanko de o heewani majjinde yimbe baada id hadahum tiagal de o fewndi be hatta yubayyin lahum ma yattaqun haw finina do ko fuji reena ko fotani reena de mana firti joom en no bay wonde fof wadede nanede jeyenge dalal do haari bonde joom golludi golle yimbe jeyenge hana ta jeyenge kewani wonde sona taw tawa allah wadni ben gantu nana do woni ma'dhiratan ila rabbihim wala lahum yattaqun alaysa wala rabbi rabbikum kayma tawala woni woni ya sayba inna ma yattaqun inna la bi kulli shay'in alim firti ko alaysa go nela do wadi so nela de mangar e ko nandi hedino yimbe fatara mi wadi halluji ha he yimbe fatara rendi hakku nela sallallahu alaihi wasallam isa ko dubi chemede joyi chapan jidde gowno wiye dubi nange non firti ko sa wati dum e dubi lewru ma bur ma faw ko hewi sen kon tan way won beedo joni hol masibo en sama Allah wi ko lepto sa yimbe haa o gantinan dum en mede beere jogi gantu wala la gantu wodi halluji ay won wibe nebbe go yimbe la araf kono ko buri seldude tan may do hene shirku koy jenge ko Allah wi non non jomira sallallahu alaihi wasallam wa man yaduma Allah ilahan akhar la burhan lahu bi sabama ko abu talib de hal tamde bi ko mayr koy lawul bamu ala milat abi abdul muttalib abdul muttalib hatta ri daw tawaka isa tawaka nabi sallallahu alaihi wasallam kono shirku ko kamet Allah na way wi de mi andana juriote mi andana horise no jabe aha kon non mi juura mi wada dum do goddum ala jabata dum to bangal majjere de ala jabana dum hay goto juumre de wa yafo amma majjere de dum wadi juulno le tarama fa mo siu salatu no widum ut fa salli fa innaka lam tusalli dum jabe ta kan juum do non amari bi yasir radiyallahu anhu kan dani janaba dayani diyam talli ilay ay wa wadi jihad talli ilay juul wonani samorte kono hade wadi ko juum Allah ne yafo kon non joom defti Allah jabanta joom ardu no woni wala dalil jabanta dum ardu to ne majjere ne Allah sa joom anda dewal Allah Allah sa joom anda so anda kam so lan ko wadde gedo woni wiyata ibadatul jahili ilu yu'jaru wa ilu yu'zaru wa ila la wala wa hada al ashur meta majjuro kam so rewri Allah majjere meta na jabe woni ben jabe hade wadi ko moji woni Allah jakata woni bi Allah winna taake ba o winna taake ba rajo na taake bakka min tan ko riska tan min tan moji jage tan min batena gi tan ba ngali be fatra so la be yaanyo hen inshallah bi ara be do jenge e wahyu so qur'an e sunna min be ko do jenge dum la yaani o halli men to bo won do hali o do gadi do adu tan moji makka o o yi ɗum no daata cumci muɗum e nder jeyngo pourtant o heftani daw Abdoulmoud Ali ɓen fof ko noon kono ko haali ko joomumen gonɓe jeyngo wadde ɗum muhim tan kono sohlani ɗen jaño hen inchallahu noon woodi hen hadisaji mawdu ha heewi jibinaɓe makko ma gadda yewmal qiyamati gaari toon jeeɓi Allah kayda o kala ɗum fof ko hunde baɓɓe inchallah ɓen gona saaba inchallah keftani dawa inchallah ɗum woni mana ko wi mana asa yubayina lahuma yasabuna o lefta sa yiɓe haw haala ha joomumen kalne ko foti rentade inna llah bi kulli cheyin alim hunde fof ambo andi inna llaha lahu mulku samawati wal ardi nder konte so ijam hol so wallan nanaɓe jeey i an dammiri ma ɗi jeyɗa bu kirsaɗi dokkiraɗi ɓiraɗi ga ornaɗi hol mbiyom hol sabab wona andi tetagane waɗen allah ko tagui o wela wat nana aljanna wala nana jeyga guila bamen adama saga o haali o memi keeci muɗum o wiɓe ko aljanna mi wonda o nokki gongo o wiɓe ko jeyga mi wonda woni lahu mulku samawati wal yuhyi wa yumit kam woni gurno woni barawo ene jeeya e wurnude nde nandude neɗɗo dine l'islam ne jeeya e warde nde wadde joomum kefer o malakum min duninillahi min wali so tawi on goppi allah ala guiɗo bawɗo nafte on wala nasirin wona ballo ɗum fof on mbawa ɗum hebde o wi lagat taaballahu ko kalan en ko fof ko ɗo simore men yeehata o wi lagat ko gonga taaballahu allah jaɓani tubaboye ala nabi annabi wol muhajirine e ferɓe ferɓe wiyanoɓe ko oppuɓe nokkuji mumen wona ummi makka tan noon to neɗɗo wawi ummade foof nder ari ina wiya noon kono so wiya muhajirin al awolin en tan ko kamɓe ko makkanaɓe kono won fer banggueji salmane farti wona makkanaji woɗɓe woɗɗe ha mbayen leydi machallah won iɓe nokkuji goɗi ha heewi iɓe yama iɓe nokkuji goɗi saabu nden ferɗe yaade madi nden ko waji mum tan kala fernoɗo nden wala ansari e jeeyaɗo e diwan madina foti ko joom diine en wonno walla joom keefen e jeeyaɗo e diwan madina foof alladina no ɓen ittaba'uhu jokki e makko fi saati l usrati e erdi fitir waktu caɗele guleeki ceeɗu pulub ledde morande ganduɗa anda fo ɗo fayata te kadi ko goɗɗal ngal no woɗɗi to paɗato kadi ɓuuri huɗɗinade kamɓe ɓe jenana temedere e nogas ujunere kamɓe cuwa wonde ɗum taw ina wiya temedere e nogas ujunere ɗum so woodi ko hajju mbaynigu ɗo noon ko hitande jeena ɓiire nde kono noon so wiyama hajju mbaynigu noon temedere nogas haaldeɓe toon ɓe rewɓen hen nayeɓen hen sukaɓen hen amma ɗo noon ko soldateɓe tan non dañirta ɗum kamɓe fof so wiyata so tawi ko ɗum ɓe jogui kadi temedere ujunere en walla ko nandi hen ɓeɗo noon no kebli tema ina kebla temedere e nogas soldat o jogori yanoɓe fawide ɓe madina tinani tan ha nani ɓe jowtima nokkumumen ɗum woni fi saati ɗusa min mbaɗi caggal ma kaada nde ɗiɗi yasigo ina ɓo oño kuluubu ɓerɗe fariɗi min hum hunde mabɓe ɓerɗe mumen ɗiɓi wuurade saabu kori famde hol fof no neɗɗo yarata e oɗo désert summa taba alayhim allah wi jaɓaniɓe tubaboye innahu bihim raufu rahim wanno ko jurmotoɗo ko jahatoɗo wona ɓeɗo tan ɗum ko haaliɗo ko muhajirine ne ansar en e jokkiɓe makko ɓe heddiɓe ɓe ñawate ko ñawata jokkiɓe koyno ali ene mbaɗi kañum waɗa ɗen gouverneur madina wona wa ala salasati alladina hullifu e tato heddanoɓe ɓe hatta ida bagat alayhim l ardu tata ɓene hol caɗele ji ha leydi faɗiriɓe bima rahubat leydi kay so faɗiriɓe tata ɗ andi wona jaam wona jaam jaam ali kay leydi kay wiyade yimɓe tata leydi faɗiri ɗumen andi wonko jilli hen wa bagat alayhim anfusum hay pittali mabɓe sonno tan jumen galano imanagal mbawno wattade wa dannu kono fode leydi faɗiriɓe ɓerɗe mabɓe faɗiriɓe kono ɓe gandi kam ɓerde ko faaɗi leydi ko faaɗi ko foof kam manat machallah ɓerde ko faaɗi ko foof kam allah ne heƴato wa dannu eɓe jenana allah malja'a ƴoñorgal ala minallahi neɗɗo so yiiɗi moolade allah ala ɗo molorto allah sona faade mum nafirru ilallah hunde foof sa huuli ɗum aɗa wawi dogde ɗum ha illa allah sa huuli allah kañum a doganta ɗum woni illa woni la malja'a minallahi ƴoñorgal ga allah dogde mana lefte makko ala sona faade makko summa taba alayhim wadde allah jaɓaniɓe tubaboye kadi liya tuubo mbiɗa kamɓe ɓe dutto inna llaha an allah huwa tawabu rrahim ay to kamɓe fof ndendi bihim raufu rrahim ɗo noon mana ko timminiɗo allah goto woni jaɓo tubaboye woni rahim woni jurmotoɓe wadde o arata ko abo haala wadde wa ya ayuha alladina amanu onon julɓe ittaqullaha kule allah julɗo so wiyama e hul allah sowon mbiyata ko ehkem ehkem wona yo tabit na nanggu hettiɗo oto woppu ɗum wo kunu ma sadiqin gonde e gonga gonde neɗɗo so yiiɗi wonde moƴƴo gondata koye moƴƴi saabu gueɗe adunɗe fof ko daaɓo no wiyete jikkuji ko daaɓoji titta ko neɗɗo jogo résistance moƴƴo wala jogade ɗum noon so selani wondude bonɗo tan wa saabu gerte muɗum seeɗa hadith wala tan gam la sahihayn bukhari muslim hadith ka abu malik wodo e mo hala o wi ndew hadith on jidu on demen inshallah ma o wi tan ko kabe ibn malik e ko bayd kabe min bani min banihin amir mo hala nabi ko nde wumi nde o wi minani babam na hala nde o lundi walda tabuka o wi kabe ibn malik o wi ala walde nde min mi lundade ne nelaado sallallahu alaihi wasallam yehi sona walde tabuk o wi kono walde badri mi tawa o wi wonno ko walde badri o forsani himbe yo nja o wi no tan ko jewdi nani ngare jiddo o heboyde jewdi fo yo ar mana wi o mo tawa lailatul aqaba wal aqaba woni nde ko adinde ansa nde nelaado sallam yahna madina ansar en wadnobe makko aaji wonde so wari madina na deena mo ndi kam ko heno je o wi mana o yi o hono de do o yu ono o yu ala foko burani boy dum wi hay tawede badri o wi kono mana o wi hay sondo badri buri hewde ha leedo kono den buri sababu dum sosi badri o wi non khabar makko ko ni boy o yu o meeda jogade dole o meeda jogade mana du wese jogade woni aysar newna neede tan o wi ndew lundi ndee do walde fi ko lundi ko wana lore wana basal embo jogi embo selli embo wi wengno beten o wi te kadi o meeda jogade badde teje didi sonande am deggi luj makko it dama fari o wi der walde o wi jonno ne sallallahu alaihi wasallam o wi kala walde nde are yaade hewani fulmi tan di yimbe jogi walde hedde a e be fi raga nan jogi de ko gaay na lawol hede ay be o halanta be rewo jahata woni warra ha bi ukhra o wi jono ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam de wolde ko e nguleeki ciattuki ko dangal goddungal te kadi ko anbe heewbe jono wi juurbe keblude enen jogori yalooji to zaid e jaafar abdullah ibn rawaha en barano to won mana koy ordon tan hande o yimbe rendi yimbe ha heewi o wi neddo fo na tamini so arani hatata sama cafantari ujunere nden ɓe ngala liste goto fiirde ko arani ina ɗamini haccatake o wi noon ko nden woni de ɓesnoji mbeli sama nden han kadi gueɗona wiidi nden ɓesnoji camat ewa guleki nden kadi heɓi ɓuuri welde heɓe kadi mana ɓuɓri leɗɗe nelaɗo sallah sallam heɓli o wi tan ñande fo o wiyemi daw janggo ala ko fa ɓawa janggo mi fina kadi ala ko mbaɗmi mbiɗa waɗa tan hande janggo noon noon woori noon ha heddi nelaɗo sallah sallam dawa janggo o wi fo minne ala ko gaynumi taw nin woni joni noon kissa ni woni Allah waɗi nelaa sallah sallam yeehi ɓe jeehi yeehi ha waɗi balɗe mbi mbeɗa abboɓe o wi hani no tawa mi waɗi wi kono mi waɗani ɗum o wi mi suno joni noon wuro ɗo keddimi ɗo ñalli wuro en tan aynaɓe jiiɗa wadde ɗum no fewi o wi joni alamo jiyami ɗon so wona neɗɗo mo ganduɗa biyeteɗo o ko woni mo laaɓani tan o ko woni ɗon ɓe keddidimi ɗon ɗe ko neɗɗo tan biyeteneɗo ko naafigi walla wonko woni muɗum ɓe en keddi o wi ɗum noon hammi ñaldu wondude ɓeeɗo o wino joni noon nelaɗo sallallah sallam ha siftoranimo ha yetto yi tabuka o wino jooɗi woori kalanɗo mo yono kam ka Aboubou Malick holko woni goto yimɓe bani salamat andi kam foko madina enkoɓe on wi sa aɗo on kay habasahu bourdahu wa nadara fi tufay fiti ko beccuɗo jogi cems kesi soa gaynu timta taw ona soa gaynu timtade moisi mino jabal wiya haali ko boni andi moisine koye ansarantiha haali ko boni wallahi kaam ala ko min gandimo sona moƴƴere nela sa sallam di o wi joni noon noon o woori firti o heeɓi habaru ko woni to temedde jeegom kilométre kanko mon ɗo e Madina o wi joni noon nden nelaa sallah sallam nana arta o wi suno kadi irti ɓeydimi tan sunade joni noon mbeɗa miijo hol fenade nde kaalami tan mi sakkami mi marka so nelaa sallah sallam mi haalami wiya ko ɗum haɗno mi yahade mbimi kulmi kadi somi waɗi tum kadi no wawi wahyu haalan nelaaɗo sallah sallam ahan o wi joni noon worɓe wonnoɓe ɗoɓe o wi wo kanu bidatan wa thamanina rajula ɓe ngala ngantuɓe capanɗe jeetati pawr so wiyama bida ko umma sitifade jeenayi joni noon ɓen ndew artinde goto fof ara tan mama hoore o laminidima jafoɗa ko nimɗo tan mbeɗa yanuto ba goto fof wiɗum e wallahi wona o jaɓiri noon joni noon kanko are nelah sallah sallam o ari haw yetti yesso nelah sallah sallam nelah sallam yiɓa alka yan beele a sodano mbaɗɗateje o wi wallahi wallahi mi ala fo ɓurɗo mi farde kono kay mataw ko allah hoddirani mi yaasan o wi ahan o wimi kaacumi fende kalanmomi gonga joni noon ndewo ari koreji makko ñiŋima mbi an a waɗi ko boni nera sallah sallam kadi wawno haalande ɗum tan sarkat ɗum tan finande no ɓeyana imsiniriɓeen imsinoro ma noon ahan o yi somi haalnimo ko boni somi haalnimo fenande no wawi wahyu haalte ɗum ahan min tan la sallam wiye yaha joni noon kisa nden o wayi noon o huuli tan muhim ko raɓɓito tan o huuli o kuriji makko fof felimo ko noon woppiri noon tan o wiya o rutto kadi o fenan nera sallam ala joni noon caggal ɗum o wi mete hono oɗo ka mete woni joguiɗo hono oɗo ka goɗɗo mbiyo ho kay worɓe ɗiɗo koye koreji moɗon holɓen Murarat ibnu Rabi al Amiri gorko mawɗo Hilal ibnu Umayya al waqifi Hilal ibnu Umayya wonama jejjitama gaɗiɗo wadde li an l'islam li an l'islam kam woni kodirnoɗo e joom suudu muɗum toye suratu nour o Hilal ibnu Umayya ɓuuriɓe wonde nayiɓe no mi tan kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo yante makko ewa joni noon fadakaru manam hin soɓe kalnimo ɓeeɗo yimɓe wonde hankadin hunde nde ɓeydimo ha kono kam o dañiɓe wondi aha ɓen kam ko miskineɓe ko nayeɓe jooɗima oɗo galleji mumen nelaɗo sallah sallam wi hay goto haalde mabɓe ha woni balɗe capanɗe joyyi hay goto haaldata e mabɓe caggal balɗe capanɗe joyyi nde joni noon o wiyama ara subaka o julda yimɓe ɓen ɗo omo yahay jeere hay goto haaldata emo consigne ko rokka consigne général hay goto wona e nder jama wona e jeere o ara nela sallam no jooɗde yimɓe o salmina o wi nela sallam hay soni mum ni mato dillata boom hay sono jikranno ni mato deƴƴata boom o juula sera muɗum embo wujja ɗum guite o wi kono foode nelaɗo sa ah sallam so tawi wone julde o wujja ɗum guite fofo ƴeewɓe lan ƴeeɓa o wi kono foof nela sallam wattani makko haqqille ga fof ina maskiɗe o wi joni noon o waɗi lawol gotol o diwi mir Abou Gatada gandiraɗo cavalier nela sallam Harith ibn Rabi al Ansari biɗal faris rasulullah sallah sallam on ɓurno fof wonde sehil makko kadi ko ɗi ba makko o salmini on o wi wallahi hay salmitade mo salmitake o diwi galle wonde tawi nder jarden o wi sa an kam Abou Gatadat an kam mbeɗa namdorima Allah metemi wona julɗo metemi gooni an alay nelaɗo muɗum o wi on haaldani en jabaki mini o refti hen on deƴƴi ha ɓooyi on yimbo ko ɗum ko Allah andi o wi tan o woyi caggal ɗum o rutti o refti ɗo rewnoɗo o wi emo yaha e nder jeere Madina tan ha woodi yimɓe naɓaɓi naɓaɗi ko awey no wiyete remoɓe tan jiyaɗo diwan cham mana remoɓe toon on noon namdo wi onoon hol mbiyeteɗo ɗo Kaabu ibnu Malik o wi komin o wi yimɓe mbiyamo on mbo jiroɗa o nana fotani noon tan ha won addani mo ɓatake ina ummi e lamɗo Ghassan ko arabeɓe wonɓe nder diwan suria noon gonno toon mbiya Ghassasin oyo jangui lettére o o tawi woni hen ko lamɗo Ghassan en wi mi nani sehil ma o maskimama bonema an noon aw ka moƴƴo ka ɓi moƴƴo a fotani wonde ɗum artu amen ga en ummo toon woppumo gara tawa amen kala ko cohluɗama min mbaɗani o wi eyo ɗum kadi ko jarri boye goɗɗo o wi o waɗi o duppi lettére o o jeeɓeyake on ni o duppi ɗum so sajjartu ha joni noon balɗe capanɗe joyi wona wino ɓiya hay gotot haalde mabɓe nden balɗe capanɗe nayyi timmi kadi nelaɗo nelaɗo sallah sallam ari kadi wi goto e mabɓe fof kadi woto yetto sohnaji o yiɓe ko balɗe capanɗe joyi goto haalde mabɓe balɗe sappo ɓenni nogas ɓenni capan tati ɓenni capannayyi ɓenni o neli kadi wi hay sohna mabɓe ɓiyamo goppo joni noon wiya o seera sohnaji one holko waddata e on o wi o haalani ɗum o wi ko hay goto moto ɓallo ɓe tan noon eɗo gonɗo yiiti kaf ni o wi joom suudu makko hoto galle moɗo Hilal ibnu Umayya noon joom suudu mum ko mana kañum ko mawɗo joom suudu mumon ko kurkaji seeɗa on wi arenla sallah sallam wi an de Hilal mo mbiɗa o somi woppi ɗum ko ala ko wawi nafde hoore mum o wi eyyi sa yiɗi defanamo mbaɗanamo fittanamo kono heddi ko ala hakkude moɗon o wi caggal ɗum balɗe sappo ɗe ɗe timmi nden ɗinla sallam wi hay gototo haalde amen nde juulmi subaka tan ñalawma battuɗo capanɗe joyyi ɗe e mbeɗa woni leyla tan ala zahri bayti min buyutina goto e galleji amen o wi mbeɗa jooɗiɗo gonnomi ɗo tan ha no wayno Allah wiiri ni leydina de faaɗirimi fittaɗam no faaɗirimi ha nanmi tan luuka wona luuka e dow haare ina dogan ara wi absir ya sa ya Kaab ibnu Malik o wi Kaab welto o wi on noon nanmi on haala ɗo tan o wi pukkimi cujjanmi Allah gandumi ko yolɗe nde ari o wi joni noon nela sa llah sallam wi hankadin Allah jaɓanimon tubaboya oɗo consigne balɗe caɓan joyi ɗiɗo fof koɓe dañi ko Allah wi yaafima o wi goto mo nani gullo sawtu o goɗɗo nana waɗi puccu no dogana aren fayi am a ɓalli o wi nden on ari tan weltinimi bo nannomi sawtu mum o haalnimi ko yalla ko jogi mi sono be jino complete kesso mo wiino mo tim sono o yitti wono totti on o yitte wallahi wa ala hay huni sona goddum o jono no lubi complete god o faytu nala sallallahu alaihi wasallam mbo ummi tan ba ya kala mbo hawran ka yusam ka bo wallahi alhamdulillah billahi alhamdulillah bada bitna bankati jinna ho yitti yesu nala sallallahu alaihi wasallam o yesu gono leri o bi absir bi khair yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk nyaloma burdo himmude mbo danta tagalde nene ma jibi ma fama ko nyalom jamane tuba boy e wurdo o nala sallallahu alaihi wasallam nyalom aga banon anda kany mun do mun tan dum woni kisa allah wadi dum woni khulas dan ko jonno wi min non nala sallallahu alaihi wasallam min non jibbi ko jawgandi fu mi rokko wi soklañ an allah jabani ma gasi o yi wadde so allah haaji ko gonga dandimi mi e gurdo mam fenande wonta pous demi hami fenana nedda inshallah mun tan allah jari bori mu dede gede kanko odo yedo cerelle be di ndene ji odo o kabu du malik hadith wona de jidde ho jeewrude jam jam e babu tawba riyal salihin non do inshallah dum woni kanko ko dañi yedo cerelle fo allah jari bori ma bini ko allah wi ko baba salimul abdu bima rakubat jorede wiyede ne fodo ne la sallallahu alaihi wasallam wata halde ma salminde ne la sallallahu alaihi wasallam salmitat arde yimbe jeere no wayni kadi holli sahabaabe bawde solte be gongre gong ndokkama konsin ko modor da gasi modor hay gonal halde ma wana jere wana jama hay gonal halde ma allah akbar ma sha allah ko no ma sha allah mum bande jom gomno kanko edi ko cawan jette kelka be en wodi hen ay riwayatuji e musnad imam ahmad adi hen ibnu tajin adi hen la yahni tam gorde ko wana muhim wana muhim sabu kambe fo yere ko be nafi gebe de ko dum be jogi nela sallallahu alaihi wasallam wiyani hay goto juule wato so may wato juule ma way goto wato ardu al mamagal kono jogino listi won wiye o do huzaifa ibn yaman sahibu sirr nabi sallallahu alaihi wasallam in wiye o kanyum in salatu no juule tagal mak wadi nela sallallahu alaihi wasallam alaykum bisirr fa inna sirr yahdi ila albir bir wati on gong gong kanyum fi onat faade igger fi onat faade al janna o ina do so selani na wona gongdu ina eto gongdu ma la windu mo siddiqin en mo rentina yimbe fenande fenande kanyum fi onat faaji ragal wul lawul faade jeng sana da selani wonde fenowo ina ifina ina fawjana dum mala watu may fenol aldan yon hadith sahihayn ma kana li ahli almadina nakay hananani yimbe madina almadina do ko madina munawwara koy wa man hawlahum yatari li madina min al'arab la dankobe be do hananani be an yatakhallafu ar rasulillah hananani be lundade woppude allah sallam yakam be basiya wala yaghabu bi anfusihim an nafsi woto be buran fitali mabbe buran be nal rasulullah sallam ذلك خلق ودينون بانهم لا يصيبهم ظما كم به سوبي جاده نلا صلى الله عليه وسلم دوم كهبيبه ولا نصب ولا تمبر ولا مخمصه ولا هيك تاونكو في سبيل الله لا اله الا الله ولا يطؤون موديا على كيدو كويده مبه ده جباتا موديا يدد يغيظ دين مت الكفار هيفرب ولا ينالون على كبه كبت من ادوينه غنو نايلان كبغول فوتي به متين برنم ولا به غاندوم ولا كان باي وانت deedo gede fof kala ko mbaawi dandi hen illa kujiba lahum bihi amalu salih kala ko mbaawi degede ma Allah winndu golle moj inna Allah ala la yudhi'u wa yabtaqu ajra jubdi al muhsinin mujin muhsinin fo ha do halan tan ko be kono kala baddo ko moji golle mu yabtaqu wana do tan haaji wala yunfiquna bi nafqatan dokkal saghiratan seeda wala kabiratan wala mangal wala yaqdauna bi tajata wadiyan chiangul dum do fo illa kutiba lahum suwana ma Allah windanbe liyajziyahum Allah ma Allah yobbe ahsana ko buri mojjude ma kanu ya'maluna ko be golluno ko kala ko mbaayi yaade dum baawi tabanaade mbaawi yabbande mbaawi gollande mbaawi tambande fof ma Allah windanbe hen gelle gode mojje sabu Allah wi soode mabbe koko soode mabbe fitali mabbe joodi mabbe aha wama kana almu'minu liyanfiru kaffa oy julbe ni kayen foni kadi jahata Allah wi yanfiru khifafan sitalan kor wona wonon fof kadi sabu ko fardu kifaya firtalim foni ala fardu fayido janta so danyama yonobe fukki ma heddibe mo liyanfiru kaffa falawla nafar min kulli firqati minhum ta'ifa dental fotan yo dañu ummibe hen yebe jaadabe yetti hen barna be yetti hen chamtam be soso be jallu gorfo yetti hen woto yaabe kadibe kadi keddo den galleji liyata faqahu fi din kambe yaabe be yaadu be nala sallallahu alaihi wasallam bele be faama diine woli yunziru mbere be jeertina dawmo hum kuriji mabbe ya raja so be garti ilayhim la alam yahadharun dum yeru do kadi ko munnyidde be jahani be kadi joman gantu jen be kadi ina cuni hanu fi Allah winon soklaani wala yaabe jaadu ko nala sallallahu alaihi wasallam wahyu nana jipoton ben so garti mawon ko jogani nala sallallahu alaihi wasallam so ngari juppana be do heddinobe dobe dum tan fardu sifaane ko non so danyama yonobe hen fukki ma heddibe وَلَا وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ صَاحِبَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِهَيَّ مَنْ جُولْبَ قَاتِلُوا الَّذِينَ كَبِئَ بِهِ يَلُونَكُمْ بَلِيبَ مَنْ بِهِ مِنَ الْكُفَّارِ هَافِرَ وَلْيَجِدُوا يَوْمَئِذٍ مَوْعِدًا غِلْظَةً مُكَارَ كَبِئَ مَبِ فِتْ بَلِيبَ مَنْ بِهِ يَهُودَ نَوْبِ فُفْ أَلَيْسَ كَبُونَ مَبِ وَعَلَمُوا غَنِّي أَمَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَنْدِي فَهُودَ aha wal jumradu ya mana hono dedo ayde tan ya dina ma yaqtadu minkum an dinu fa sawa yaqtadu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azilatu al mu'minina ayyidun al kafirin wani muhammadur rasulullah alladhina ma'ahu ashidda wal kuffar wa rahma'u bainahum raisa jumian bayan insha Allah bi ya nabiy jahil al kuffar munafiqin wa ghalub alayhim wa idha ma unzilat surah ajunu kayna bige bi halati wan hen so simore jippinama fa minhum inayma bi man yaqulu biyo ma ayyukum zaratu hadhihi imana ndo kam ko beedi monne ha jom rali fa amal ladina amanu tay ko gongdi nodde alla be fa zaratu imana wa fakru be kay tay diibe tebe ko diwden eh waje imen kali amin ko waje jigo mo gela wala mo annala mal muttaqin ngana yobe njie mon mukar ngandi alla wonde ko holbe wayda ma uza sura so tawi wodi ko jippina e timoje qur'ana faminhum inay mabbe kambe nafigebe he may yaqulu biyo wa ayyukum zadatu hadhi imana be do simore jippinde holko beedi on ne jom rali fa amal ladina amanu tay ko gongdin nobe be fazaratum imana wa yastabshiru wallahi beedi be sabo ko jomu jogino fu so ndoko kalifi wonno tan de biatano jogino ujina safa dañi joy god dañi nogas god ni beydaani e qur'an ne ko don aya ko baa jogare fu ko beedi aha woni wo fiya tabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad sayko be garde muye nyeybe yalla dandu en hen fa zadatum beedi be ridsan mana lepte wala sobe ila ridsi be boni e bobi jogino sabamo gongi nani safo so watna me je gongi nani fidi weedi ko beedi me hewdi mun yasta wa matum kafirun jumen maya mayde ke faragal jogo timore bonde yalla dandu en hen yumara ya fala yarawna mata be ganda wala be jiyani royal miya annahum yuftanuna fi kulli aamin mata be jiyani kambe hitande fuf mabe dan jarri boye maratan aw maratayn mabe dan chadel aray mabe law gudo la labi sum la yatubun ndo fu adna ni be tubde wala hum yadhakkarun adna ni be nande waji donc musib fi berde njuri fi qulubina no jemi rasul sallallahu alaihi berde fa jodo kos batiyatan qulubum wa idha mawiza sura so wodi ko jippina e timoje qur'ana nazara ba'dhum ila ba'd donc na kiyewu dir hal yarakum min ahad mata ala jiyo do en thumma sarafu be ummo be wala ko onno ko bolle puri ka difila yumra li sarafa allah qulubuhum yanahu allah yafahu ko be pirliti ko ala ko berde de mabbe allah firdu berde de muri bonde aha dum woni mbi non de do gaani mo ma sarala ono fala mazaru azaga allah qulubuhum ni ma subhan sarai fama lahum an yatzakkaru mu'ridin ka'annahum mustanfira farat min aswara amana ayi godde famari ladina kafaru qiblaka muqeen 'an al-yamin wa 'an al-shimal 'izin ndere ajake mana muntanum do fala ma za wa zal ulbu wonde kambe dillini sababu ko ina wura garde mabbe ko ina udde garde de Allah udde garde wali yaz billah modi wadde wadde garde wonni la sallallahu alaihi wasallam media bu juudi ha yimbe tato ngari en boda darso mo halani yimbe be ndari hen dido ndari hen goto ihen gon xeydo be non jotti do tan joni do heddi be hen goto limi yani nokku o yehi godi do yiha boy dañi do sori mana joni do joni non deno gayno wi mi hala moni be tata hen goto turni ma Allah turni dum woni jaado hen goto hersi Allah hersi dum woni joodi do woni do goddo o dañdo musilo joodi do on moli may Allah moli moyim tan do woni hen woni wi da kanu ma wala amri jam lam yadhhabu hatta yasta'dinu wadi buru mujjud de gade joom dañi gantu waay wa don inshallah wana dars bo hede kono kam so tawi joom ko buru mujjud ko tawde hedo kay so wonde yimbe woti ya wayna kimen aywa o wi la gar ko gonga ja'akum are mon rasulun nelaado min anfusikum koy mon o jiya o do nelaado inay sifaji mako azizun alayhi na mettimo ma anittum kala kono satay ma fetti ina satti ina metti ina satti e makko wala ina metta bo kala kono satti nay modon woni hadith sahih bukhari muslim lawla an shubala ummati la martu bi siwa so wona no an sattinde leñu lamma bi kala ne goto mi ara julli yo saccu dum wadi nde wadi ni mi tarawih balde tate balde nyalam nay jo yaltane dum gagnu kade fawede modon kordon aha dum woni azizun alayhi ma anitum kala kono sattina leñu goddo yida harisun alaykum e morer dani e modon yon keddo mana ko nafata on bil mu'mina bil mu'mini raufur rahim en bu yurmo julbe han feewi di ko sifaji allah subhanahu wa ta'ala ko inde mudum kono allah sifrini laada mudum fa in tawallaw sabe chalima e fa qul hasbi allah allah kanyum yon ma non wala ay rabbi nasr bil mu'minin no winoni aha no wino mana to gondon to yagarde o gonnoto en ko wonnoto no daga mana dum wadde aha illa tansuru fa kana sarahu allah wa akhrajahu allazina kafaru thaniyatayn idha ma fil ghar yaqul isabi la ta'ala inna allah mana woni fa qul hasbi allah allah o goto yoni kam la ilaha illa hu kandu day rewede ala mo wona kanko alayhi tawakkaltu koy makko tan battilimi woni koy makko tan mana joonimi wa huwa rabbul arshi kanko ni jom danki al azimi mawki wajen duwi tan bangal do to bangal wodo inna bi bu'ithu bil hanafi abil hanifiyati samha woni nabi sallallahu alaihi wasallam wi kanko o nela koy la mana pocingol newingol ne riwaya hadith kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adam ila an waladani abi wa ummi lam yamassani min sifahil jahiliyati shay le kam ko ne la sallallahu alaihi wasallam gila baba adam ha yotti do ala fo do besudo do iwi do do de wido hunde harmonde ande inna dina yusr wa shariatu kulluha sahla samha kamila yasira ibn kathir wi wande dina makko de fof ko addi ko hunde newe ala hen fo ko satti o wi wada tiani hunde kono ballina yimbe aljanna wodina yimbe jayenge so na wattinde ni dum en kono tin ballina yimbe aljanna ko wodina yimbe jayenge ko inna allaha lam yuharrim musallu wa ahmad lam yuharrim hurmatan illa wa qad alima annahu sayutriha minkum madla mutali ala wa inni akhidhun bi hajjikum an tahafatu fi an-nari ka tahafuti al-firashi bi dhubab wodina mon gad nangi nadar de modon dara sadde modon woto jehe koyna lorlo on bangal wala nas bi allah la ilaha illa huwa al-hayyul rabbul arshil azim wajin hadith bi darda man qala idha asbaha wa idha amsa hasbi allah la ilaha illa huwa li tawakkaltu rabbul arshil azim سبع مرات الا كفاه الله ما اهم وي على بيو ودو دواو حسبي الله لا اله الا هو توكلت رب العرش العظيم بيو دم لا بجيني سو ونا دندانغال كو سوكلي سوكلا مكو فولان واي هم سنتم دم ان شاء الله ونا يا بعد دار صف نون دار فو بدا هي قول والله لا بيت سانانغيلو كو سانانغيلو الا ونا دم كوم تان حاجه وخو دغد ان شاء الله بروبلين سوني ما ديان سي تان همتو حاجه نكو داني فيزا ولا داني دم ko woni ha do woni hum kum dal haaj ko dalde jawdi ha ke woni kum dal haaj la wallahi ha dum ka dalde wilu yalla woni kum dal haaj sidi dañaka ko nyamda sidi mbata ko nyamda woni kum dal haaj tigi on jom wi na rewala bida na tabini walu ngori yalla woni hasbi la ilaha illa huwa qul huwa rabbul arshil azim marash sadigan kana biha aw kadiban illa kafahu allah ma amma sana do wi dum do laabi jeedi di kala ko waawi haajum baado wonde mala hum tan dum no ma tan ba ha doona ياغي الله سبحانه وتعالى لوكات من تيمور مجر الله جبان من جبان جولي فوف ادروك من صدر ابن الى اخر الله ورا من بارك دنيا فغا نغال جوغي الحاج دغي يالله همتن نورف كدي يالله سيلينو بي باسو كدي يالله الدينو دا لا يتن من دي تادل سير جودي ني تادل رافي تابيري ساتان ساتان ميته واتام غولاد تادل تشغودي تيدي تادل تشارونديرال تادل كولول يالله يتن من فوف بابا جول بيتم باي وند فوف رنت دا بيرد جول بيدو جام Allah rokka da ko julfu ardi bi feew Allah feewna men ardi men be wada be nundu de rokko be jom haade ko haade mudum to gara darra mudirra wala fitnati mudilla subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to bangal de do ayi temdere nogas go haliku bural wadde jihad bural wadde jihad taban dum do sabako ayi o haldo ko won wadde dum ha ngayi den la sallallahu alaihi wasallam wadna be ko wadde dum ha ngayni badi dedo gere fof jehi sabo ko haldo ko keydi dumdi tampi badi jewdi moyen ko men kayal ngay hooro so ni afan bado temet tate ngelo bo ben halu men halta yaade tonde ko dum do hay dum ben ko wat kon wona be tan haaj fi dum do hayawol diyam kala baado wat dum inshallah kambe kambe keedi waran kono wi la gadoro wi la ni moni bayino ta ta tega ko Allah wino ko wiye yimbe badri ko be ko nan ko be banno ko sino wadi ma dañu ma yamal yam inshallah min tan baba ko udita haala ne mak ne kaari no liste der woni liste dal udara ko ibn taymi wi no ko sabu do ko na ta ko itta bom bi ihsan liste oy muhajirin amana al muhajirin al awwalin wal ansar deen baba jiyade ma kono ko wolen ta bom bi ihsan o do liste ko maftuha ila qiyam as saa mun tan kambe sahaba be on do ko tasgi liste sahaba wono to be ko insha Allah tawno be wadde yede ge kadi kala jukide ma insha Allah hono heba hen wi da war uti da jadal jadal fitik wawde hal waaw de haa andi me wona goto boni be ina baawi jiddi han gandal philosophy waawi no haaji fayi boni be kayen no baawi ni no deeni haaji kono wona waawi jiddi so wonti yedu ndire tan jomen no waawi saama en waawi wadde mooj waawi haalde mooj kono so wonti jiddi tan jomu waawi wadde baawa ni de jadal non ko waawde wadde khusum na la rokki ibrahim an haalde may wala annabi shuaib alayhi salatu wassalam كيف وجدت ولا حالكم في فانت في يدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بوني الذين يتفقهون في الدين ولا في الدين والله نودي هنا هي حال بدو ون حال بي حال شيء دو في يدي بين الله صلى الله عليه وسلم كنا دو بوري سلو دي وكان بي فوف يدي بين الله صلى الله عليه وسلم بي نقول فون فون دي الله صلى الله عليه وسلم وفتاك يا دوني الله هاي عايز كدي كنا كدي بفوف بابا يدي كدي alay sagu wodo heddibe yi wondube ene la sallallahu alaihi wasallam be tawa ko binna la sallallahu alaihi wasallam wodi degere ko yalti nde wiyembe yo jaltu yo jaade makko sona jom galtu wonde o joodi kat nde o joodi nekkani wahyu no jippo be kadi ni wadde yaano be so garti ma taw wodi ko jippi do yaano do kadi yaano be kadi ma wordu gaddori kurum tan woni ma na firti kon ayo firti ko rabbi tan buri sellude halikam yaano be ene la sallallahu alaihi wasallam e jodor to be ne la sallallahu alaihi wasallam yo taw tan yaabe be ko ne la sallallahu alaihi wasallam bi yo nja yo taw joodi be ko ne la sallallahu alaihi wasallam joodi do be inshallah fi ala fi tena won ko tan min del jami inshallah sai hono woni bida horo beten en bi dum wadi siyah siyah wi siyah dum mo ci imam nabi no taw sai ha wi no mi se turist ni on way mi se imam yo odo sai mana bayan an al murad bi siyah al siyam qala sufyan al thawri عن عاصم عن ذر ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال الصائمون الصائمون وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس ولروى وكذا روى سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس كل ما ذكر الله في القران السياح هم الصائمون وكذا قال الضحاك رحمه الله نعم هل هو ثابت ثابت كيف هو عند الصحيحين و ابو طالب هاي هيت وانا در جنگ با مك عباس رضي الله عنه نام بام ماذا نفعت عباس انه كان يحوض ويد من حديث صحيح البخاري ومسلم وي والله من في بكاي من ياغن امام ابو الله ابنني بلفت سو ونانو مين او ورنوك في الدرك الاسفل من النار اها كان كوتان غوتو وني كالا دو دغي ندو امسينان ولا دوني شيفر كان كو غوم كو استثناء كان كو استثناء وني شيفا ادن الله صلى الله عليه وسلم ene jogi chefaatuji mawon sappo yugo chef noore hade annabaabe garta ade wadde arde chefal kubra ko hen ko tebni wodo abu talib ko hen wonde tebni moni ustanama lefte woni riwaya ni ko pade jeyenge o jogi kon kam hoydina nan kon allah sallallahu alaihi wasallam wi so wanano kanyum ko e der do bu lugge de jeyenge kon kam sellani wonde goddo limtina ne inshallah sabu kan ko non wi non ala astaghfirullah ma lamun ko ko allah wi mo innaka la tahdi man amata bangal jamaahir mufassirin wanda sabab nuzul innaka la tahdi man ahbabta ko ko abu talib wa rahal Allah wala خطاب رضي الله عنه عليكم بالظواهر ان تانك ادن جينا دون جولا صبر هيودن جومن كو مؤولين دون مسكتا كو دوم تامبيني انن جوني مبيليو ادي قران جون نون تاي كو يمبي نا جوغي دين قران اري هولنو يمبي يسكرت قران غفا هيديكو lu wadi yimbe bacci dabarade ne ko dum wadi dabarade ko ande joni jumi andan ko selli ref sellari fof hanka di wadi sarkude makko won jogi dum kono don do ada yene do na juula inshallah o do ko juulo ne sella ndonda dum kono aha kala mo ganduda na wada maasi bur fof de maasi may de rew nyamal wala ina la salawi juula fay de do nyamal sa ko wa inshallah tagi mo adu wa salat juulde jum ko lirade gede jum jabaani wo fut dem juula ni kono ko cimmo to wodi wabe no himmo juulo kam ko jaro sanga juro kam ko tajo ena wala haaji hay goto woppata waktu ni jogi deedo gede fof kala jikku bo juuldo jogi ena dagi aadi bire on jikku neddo mawdo dental ngal wemi juulade on aha kono kam ara tan kam ko juulo be jina juulo on se ma yina wadi juulo inshallah ko juulo kon rewa ta ko ce juulbe inshallah ya wallahu ala bismillah ya khumar dana mohira mo tawta kamati he taw taw kamati mo e dati na he dabo buri hul binade ni ko wayi qur'an ne dabo wonen jogena he sabo dabo waytan kono ko himbe o do badata ko o do ni ko torto do ledde ko ledde wona mata ko fendi fo harbe fendi ko kanyum problem so wona na wilebe bonnis dum ledde jogena de fof safa wona de andu leddi fo la safa nya belen jundi fof safa ko problem ko jom wadde hen ko duuji mo ma bada hen ko mo nandi ko ma bada isaram ko wendo isaram ko dum do sa isa ko nimba isa kala o ka dum bonni dabo ngone ko non qur'ana safa ne do jarbi o jangi no wodi tan neddo mo ganda kany mbo jangi fati o jangali fati ko sella mbo kala mbo wadi hen e bo jono so wartani hon dum no moy ko problem jom wati hen ma bada dum do sal kurma u ba dum to ma bada dum ga am ndoka inde yaay ma ndoka inde ma wada jom nani hen ke do kam dabo koy gede bon sere min fo do kadi dum cerno boy en cerno harun en cerno lajmur bakar antulali be da fof ko kali en ma sha Allah jama sayyid be da fof kali en ma sha Allah wana hudi mo jet e wallahi